وقد تقوم الحماة بطلب من الكنة والزوج حاضر ويعلو الصوت والكنة ترفض. لا بد أن تقوم بهذه الأعمال. لا لن أقوم بها. ستقومين بها. لا لن أفعل. ستفعلين. وتحتدم المعركة بينهما دون أن كل هندان إن كل هندان يقول إسراء بسن دار لبي إسراء من ينبطهون لآمي وعد أن توجم كلنا دون دم هي وعد دكو جدي دم هي وعد جهالك أو كد سادار اندي دم دو عدد هاجون إن شاء الله وعد مي وعد أن يكون مبطاني أو سوال أمي محال أمي لور الأري حنك دي آيقور أن داتو فيا. من الكنات من تتعامل مع حماتها من اليوم الأول معاملة فيها كسر من العداء. إن عند إسراء براب دون أروى عند أروى بتول إسراء من عند كبر هذه الأرق إن جوغني اسم جب متيدون وهاجون عند موت. وتقول لا بد أن نحجمها ونعرفها قدرها الحقيقي وأنا لا أسكت لها لأن لا تتسلط علي مينو قي أودو لا بد أودو الفومي درنا مداني قلها رأدن ngar tum darana ni modane il fomi andira mo place makko gonga gonga mi dejjata aw ko honda en dal tum dejjidan o faana kam ko mi wawa na ya ko nande on dido halaj wa hadhihi tariqa fi al muamala satunshi al mushkilata min awwal yawm honandani jogan dedo berde wala ardudo ganda natir ndani dedo natande wala ganda yabudo gal do jabal gila hore adande ndende arinde dum heewi addudo cedele tamper e mushkila mo ganduda gil nyalama gadan وما يدريها أن حماتها ستكون سيئة معها وأنت ما أن أسدب متوتا دونك بند ونندم فكه الله دونك ومعنما ولك بند ونندم وأنه لابد أن تحجمها من البداية أي الفن جنائمك قلها لأدم دون بالمغهول ورنتم والله أن تقف لها بالمرساد أنك جوري تنتم بها ودى ما هون والله فرقت ومن دين جنيت أمك ألا يحتمل أن تكون تلك الحماة طيبة القلب أنك من مجرأك أسم متوتا دونه آها ونمؤك في أوديما taw ko jiyaar alda kordo Allah mojju jogido jikko mojju awata ko neddo pamdo taw mo yidma hono no yidiri bi ko ndani ko handani ko buri hewde Israila be nan tan inen jidi ha joni bi be muni en warbi inen jidi kala ko biim debbo biim gorko addi taw ne heddo don limada su'u zanni hol batar jogo enen yanni mojju walla mi jo bongo fewde e sedeb ha wal iftarada Abu Bakr anna hadi al-hamam tasalli ha ya yottagi anu fiba kay e so odo kay ko bondo wonata fewde ma walla yidatam dum non munyum darna danam gila hore adan sana dum wada ko nyangudo dum man darna danam mi dukde wada dane kada wa kada annabi sallallahu alaihi wasallam no wiina min hadith ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utillin jawad mustakbir ngari mi halan mon yibbe jangul kalne do mawni kini do toni no ganda toño bondo muttafaqun alayhi dum annabi sallallahu alaihi wasallam akhbara anna akthar ahli an-nar annabi sallallahu alaihi wasallam mi di halu buri hawde yibbe jangul o wi ganda ko rewbe annabi sallallahu alaihi wasallam ndew namnande o wi tukdirna shiya shikaya o yodon kewi jambi tali annabi sallallahu alaihi wasallam holle be kewi jambi tali wa ba'du zawja takun kal kanat sharira darabani wa baka wa salamani wa shtaka ko buri hewde rewbe ganduda addateebe galleji be tawdo yimiraabe jom galleji mabbe ko buri hewde han taw wayani no yidirani taw fewani mojjani du woni ganduda ko wiyete ko hankadi kanyum taw kanyum tigi tonya da kanyum urbata les aw kono yaltina do kanyum tonya taw hollat do kanyum ganda wada ko bonon goddo wini darabani wa baka wa sabaqani washtaka fi ofi kam o way aw idi kam kadi wakalni fa idha dakhala zawjuha min albab saraqat wa walwalat wa sa'a zawj ma biki lishu bis su'al wa la tujibu fil bidaya litusira zawj hatta taqulahu fi an-nihaya amma ana wa imma ummuk fi hadha albayt madha jara tazidu bukaan waddihi taftari ko honni ganda to jom galle naati galle ran wonay woyde ni ikki sam mom to gite han kadi wonay woyde ina hiwto an to jom galle an ko gonduda ko hemma jabota ko haara dan do ha gorko an kadi ha berne mun met walla ha berne mun irto han kadi an tagal mun min kay ko yumma tan walla min ndero do galle siyama non ko woni non han kadi wona beeda do woyde siyama hal ha ko dañma aw tan wonay jettidi penal ni fibi do han kadi no ummuka sabbatni waja'at ali ikhwatika fahdharuni jami'a ay yumma yinni kam do jatti kam ala ko hedden kam bandira mara be fo ngari bi ma deddami ay wa qabla an yaktub an yatathabbata yakhruj bi kulli ghadab wa sharar yataa'aru min aynay yatanawal ummuhu wa ukhtuhu wa ikhwatuhu aw taiku hawla non jam galla ganda faamani finani taw wutta ma faamani aw han kadi hewa mettina aw ummono yummun han kadi tawna dukine mettina nga nana seki aw kretena jalta honduk mun hala halaji bondi fuddoro yummune bandira kon dewe dum ngol yalla ko hondani onay furade onay felde onay jingande jom suudu mun وينسى ما أوصاه الله به وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقوله سبحانه حملته أمه كرها ووضعته كرها. jonno yejjude ko Allah wasino Allah ñaawi Allah wi yamiri e rewata ka sawna Allah goto Allah ne haldo hakke makko ha gayno rewne no hakke jinnaabe Allah wi jinnaamo on dido mojjaneebe de surtout kay ha tonki ka tay ganda na yow heftimaabe en anda ne do so naywi aw ha joni cedel mum budata mawnude joomira subhanahu wa ta'ala siftini kan bari adam wi andu yumma odo aw ru sawi ma reedu makko farsi ko non jibiniri ma farsi hakke makko ina ma hono mum mawnude fof ala wa haqqun nas bi husni sahabati ummuk annabi sallallahu alaihi wasallam inna amnaade bani adam hol fonno do buru jogade ma hakki o wi yumma be namni hol go dewde hen yumma ha timmilaabe ter caggal mun baba rewna hen caggal mun bandiraabe badi be dewna hen ha na beddi bo aroyta dum non bandiraabe ko ni pamirta ngalden ha joni hakki jinnaade ko de manono feewi ha annabi sallallahu alaihi wasallam wi anna al jannata tahta qadamiha al janna hebato ko leskele yimmiraabe wa baabul kannata ala ahsani al ahwal tuqaffas sila e joni wobbe nan ton kanyum en fo an ha min kami duktata esam mi waddata mun taro on cottuman kono haajam fof tuggane mun mi wanda kam tajadan endam hakkunobbe net ho taqulu hadha lan hadha babu sharr fala budda min saddi bayri isirado kanyum woni bone fof don iwrata donc mi barata ko mun ni sak ganda goddum nata hen e nangari isum don hono ganda damal bonandi ni udda ha tida ferma la uriduha la tazuruni wala azuruha mi yiɗama o yiɗa kam mi salminoytama woto are am suudu makko suudam ha jamal la tadkhulu bayti fala arkulu baytaha o natata suudam mi natata suudu makko oɗo sikka kañumne ko tinnare wonɗo taw ɗum ɗo fof wona hunde moƴƴere awa ɗum ɗo fof wona hunde ganduɗa islam nde yamiri ɗum ɗo fof ko bonande jibinta kadi koko bonde innal kannata alaqila alhakima hiya allati tatahammal mushkilat hammatiha min ajli zawjiha isiraɗo kay woni pamɗo pinɗo ƴoƴƴo kay ko ganduɗa muñowo awa ha joni caɗele tampere isum debbo mo tawi ɗon o e muñirantamo toppitortoɗamo mbaɗantamo moƴƴere ko batte joom galle ma o joom galle ma o mbiɗa aɗa yiiɗo o toppitortoɗa oɗo ko batte ko yummako ko yallati to ha hamata min ajli zawjiha woni ganduɗa isiraɗo pamɗo pinɗo ganduɗa ko teddinɗo e ganduɗa jibinɗo ganduɗa joom galle mum o batte joom galle o wa yallati talamu anna ijadu sura'i be hadihi tariqa so yanakisu fi nihayati ala ilaqatiha ma zawjiha e woni debbo pamɗo pinɗo ko ganduɗo min kay kala ne mbaddumi asam o yaawi leeli aw haare mum nawawi siwde hakkudam e joom gallam eyyi ɗum woni ganduɗa neɗɗo pamɗo ko ni andirta wa anna ha lamin tafarat fi maarakatin aw maarakatain fa inna alqadiya rubama tanqalibu ala rasiha musiba i haso joom galle ma jinganima hande e janggo walla goho laabi ɗi laabi tati ɓoyi jiide fof koko waklitto e dowma ene mooli allah wonta musiba e dowma ina wawi hay addude ceerga ene mooli allah wa anna istasarat karahiyat ummi zawjiha fa rubama yakunu laka dalika saban ido walidalika la budda min ihsani lishra لا بد من احتواء المشكلات لا بد ان يكون الصدر واسعا لتحمل كثير من التصرفات غير المناسب ابن انك وني فام دو فين دو كون دو غاندو جوم حكيله انا هاني وادير دي غوندغال موجال حكون من اسراب من بانديراب جوم غال لمون او واسا اتشدو كاي حاري وانا دون ولا لورال وانا دون ولا شك شك وانا دون لا بد ان يكون الصدر واسعا لتحمل كثير من التصرف ko honni ganduɗa kanɗa ko jogade ɓerne yaajde tawa ganduɗa hay si waɗima ko hanani wadde walla yima ko hanani wi tawa aɗa muña ene wawi fo ɓayno ko yummun joom galle ma ene anda ko ɓuuri hewde gueɗe goɗɗe nan toon waɗata tan ko batten na yewu wa tahayyuru nafsiyati ummi zawji be taqaddumi sinni ne anda kal neɗɗo so naywi wonki mum wawi litto ɓerne mum wawi litto han kadi wattan wadde gueɗe ɓe ganduɗa taw ina hantori taw wona kañum teyi awata ko batten na yewu addan ɗum wadde noon la budda min attahammul wala tumkinu lhayatu bi gayri tahammul e ndeka noon muñal ngal ko waajibu gati so yam muñal aduna nguurdam wawa yaarude yeeso a muñata eyyi amma min jihati lhamat fa innaka najidu bada alhamawat hadahunna allah qasiyatan musallita mutasallita wa annahunna la rahmata lahunna ma alkanna tatabiruha kad akhadat waladaha salabathu intazatu minha wa lana tahlibu mala wala tubqi shay'an libniha liyabarraha bi so ɗum ɓenni kadi ha joni sen dottima to e isiraɓe banggal rewɓe toon yummiraɓe joom galleji ɓeɗa ñaagui allah yo allah rokkumen fewal enen fof ko ɓuuri hewde kadi ɗum attaña kadi a tawi ɓeɗon kadi woɓɓene hen tawa ganduɗa ɓerɗe mum enen joori no fewi tawa ina ñangui kadi eyyi taw ngal alana yurmede ha joni ganduɗa debbo mum ɓiyuma addi yurmo taw ko haaji mum ala hen koko addata ɗum ɗon wonno kadi isra woɗɗi jaatoto aha ay oɗo debbo mum ɓiyam addi o o tetti ɓiyam e junggam salabat intazatu min ha ay o ɗor ɗurguiti ɓiyam e junggam joni omon nangui ɓiyam tan hankkadi omon hettin ɗum e damal omono ganduɗa ɓoola jawdi mum fof hay hunde ala ko jogori heddude ɗon hay hunde ala ko jogori woppirde ɗinguilam guel ɓiyam nan tan heedi caggal makko wi ɗum fo aha tanzur ila kennati hala annaha ɓadi stanzata zawjo wa akhadat mawaridahu tanzur ilayha ala annaha munafisa hankkadi sa daari ɗum ɗo israguel ma de daari nde ɗo daarande on gonta hawrude hankkadi sa miijima aha oɗo kay hankkadi o heedi ɓiyam tan e damal kala ko yaltini hankkadi tertan sa daari wonde oɗo de somi dartna somi darta ko oɗo de kala ko keɓannomi ɓiyam guila ganduɗa o addi oɗo de natti heɓde wa annaha sa tashabu lbisat min tahtiha ay wado woni koye sortude ganduɗa dago e lesam ay ɓiya mum no sortude mi lesam hadihi tabiatul haya hadihi tabiatu tilka al adal allati taduru ɗum ɗo woni ha joni sen ƴeewi waɗuno o iɗo muskillaji goni tan yaara kala ne jiiɗen ko ɓuuri heewde ko ɗum ɗo heewi addude caɗelaji ɗe wonno ko wiyete banggal rendede walla rendude ko hunde ganduɗa ene tiiɗi no fiiso hakkillaji keɓaki walla yimɓe so ƴeewtidaki ɗum addata ha joni caɗele kewɗe kanko debbo ne wiyata laha haqqun wala waqtu min azawi la budda an taakude wal ishraq seydulamus ɓayde ko joni garmi somi tinnaki aha kay mi wannama ko wawa en yamira hunde fof sang oɗo sa ɓennimi wonta heɓde makko hunde awa ko ɗum ɗo addata pouɗodiral ɗum ɗo addata ha joni caɗele ɗum ɗo addata luural ko ɓuuri hewde hakkude israɓe ɗum la budda ko wiyete hikma jogade hakkille joƴe e famde ɗum ɗo ma tawe ɗon la budda an turai l umme ya joni ha joni wiman jom galle no hani kañumne anda haqiqa anna hadihi zawja dakhalat fi hayati lwal ganda oɗo debbo hankkadi kañumne ɓayde ko joom galle gan joom suudu ɓiye hankkadi forcé hakkille makko ganduɗa onane ganduɗa ɓiɓe ɓerde ɓiye woni koye makko wote kuno la hawdu nona la budda wajibo heɓane ɓiye he kay gueɗal makko fa innaha la tohriju waladaha yaqa fi muskila ma zawjati kadi mbasa kadi fodde walla ganduɗa wurtude ha joni ɓinguel ma tan pour ha joni duura beele ma naata hakkude mum e joom suudu mum eyyi woto ganduɗa waɗir hunde woto duñ ɓiye wadde ganduɗa e joom galle walla itta ɓiye tan il faut kay waɗa joom suudu makko hunde mettude ko ɗum tan woni ko welatama sa seranimo kay sa fiyanimo kay hande mi anda wona ɓiye kasa o kasa sa waɗandani kay mi huuɗima tawi ko ɗo muynoɗa kay walla kasa o kasa la tadfao ila zawiat alharija ko ila almadiqi la tusiruhu woto hollu ɓiye anna ha aakuɗa ɓayde tan anamo welde joom suudu makko awa ko calaniɗomo ko kuɗaɗo la woto hollu ɗum noon allah ida ɓaa zawjato annahu la budda an walla tawi tan dañi ko waɗan joom suudu makko aha ɗum kay waɗi ko mettuma ɗum hollata ko mo sali haalama walla ko calorɗo woto hollu ɗeɗo gueɗe foof la budda an ida arada an yurdi an yadlima walla woto hollu ɓiye kadi somo yiiɗi tan wadde ko welma il faut daña ko waɗi joom suudu makko ko metti ñande waɓe joom suudu makko walla o fiiɗum walla waɗɗum hunde an ko nden beltotoɗa la woto hollu ɗum ɗo ɓiye wa ida ahana zawjato fi innaha satakunu mubtasima ta ñande o hoyni joom suudu makko yinni ɗum an ko nden mosata ko nden beltoɗa la omo fakratan ala halal ibni lbar aha bel sortoɗa ɓiye mba sortoɗa ɓiye kay ko ñande fi joom suudu mum la otowa kalla ɗum ɗo foof ganduɗa dinde islam jaɓani wa kadalika fa innahu ida rajaa zawju mutaban bada dawrani tawil falan taqulahu tadu taali ilayya fawra walla ganduɗa ɓiye so yeehi ñalli irlade so arti walla yeehi ɗannima waɗi ɗangal mum ko ñallu wadde arti a wi kadi a nodda ɗum e suudu ma an yummiraɗo aɗa nangga ɗum aɗa dumba ɗum toon ha jangga fof pour hoto yettade ha joni joom suudu mum so fini kadi koko dawata ɗum ɗo foof ganduɗa ko fadda ɗum ɗo foof ganduɗa ko muskillaji addata ɗum noon ganden ɗiɗo muskillaji caɗele foof ko hakkillaji waɗirte hada lada kadu zawjat tara zawjaha min sahali ummihi la jeere woɓɓe ɗeɓe tayide ganduɗa ha joni worɓe mabɓe batte ha joni yimmiraɓe e siraɓe ganduɗa wonɓe ɗonɓe innal masala mo adala wacci haade fil adli ganden wawa gasde sona nunɗal waɗa hen ladiriyagal e fewgol wol kalimatu tayiba haala moƴƴa wa taamulul hasana e gollodiral moƴƴal ko noon an isiraɗo debbo mawɗo kanɗa ganduɗa ko tindinde isiragel ma ɓadna ɗum hoorema wata siru ilaha bil isharati nafi an jofoɗamo hunde nafoore moƴƴere fi tarbiyati awladi ha mbiya ko ni o yoni irni ɓiɓɓe makko duna tadakkulin musijin eyyi mbasa nadde hen tan kadi yo no bonirta walla haalirde no bonirta wa kadalika anto haadiya ha ina anda ko ɓeyɗeɗe foof addude moƴƴere hakkude yimɓe e wowodirde ko dokkodiral goto fo rokka goɗɗo on hunde wotudi al farah e kollagad aɗa weltani jomum anda kodumi ha kala nde arema woto amilo hak ibni taha e isra ɗo ma nangguira ɗum honno ɓiye debbo ni wa kadalika al kanna hon noon kadi isra debbo tokoso noon hani wadde to haadi hama wataha hokka isra e mum e ƴekira e mum o an taamala ma ha kal binkil mutia mbayano ɓiɗɗo debbo ɗoftiɗo ni no wadata yummum ni wa rajulu yakunu fi lwasati baynahuma hakima gorko on wonata hakkude ɗo wona joom hakkille no fewi waɗirta hunde foof ganduɗano jooƴe wa taati muskilatin kasira fa yuridu an badiha muskillaji kewɗi garoji ɗi gorko gorno hen goɗɗi wasa darde eyyi walla haalira bil kalami l hasan wa yudawil umour haala goɗɗi haalaji moƴƴi kañum hoore mum daro nangga direction mum nangga fiya kuji ɗi fof juuɗe mum ƴeema noon kasirta wa biduni l modarati la nuslihu cheya tawi noon a wiya woppi tan mi wondaka hay hunde fewatta nasal llaha tabaraka wa taala an yusliha ahwalana wa an yatuba alayna ɗa ñaagi joma subhanahu wa taala yo allah moƴƴina alhaaliji men foof dendagal banggal fiya kuji men jomira subhanahu wa taala heedi hen ɗumen ni ganden dinel islam ala foof ko heddi ala foof ganduɗa hunde to ganduɗa kala to caɗele e tampere ina giwra men l'islam oɗo haali tindini holli ɗum no ganden awa dinel islam oɗo yamiri men ko moƴƴere mere ɗe ñaagui jomira subhanahu wa taala yo allah rokku men famde dine allah o ɗe ñaagui jomira subhanahu wa taala yo allah heɓɓito en Oh, my God. joni an keddoraaki ko heewi ala joni keddiren ko ñaagoɗen joomiraa subhanahu wa taala awa duwoɗen ñaagoɗen allah yo allah waɗan min moƴƴere joomiraa subhanahu wa taala awa kañum jogii moƴƴere eɗen ñaago joomiraa subhanahu wa taala yo allah rokku men peewal eɗen ñaago joomiraa subhanahu wa taala yo allah teddinoɗo l'islam teddina juulɓe fof allah hoyna kala ko wiyetee mushrike e ngannduɗaa ko wiyetee shirque eɗen ñaagi joomiraa subhanahu wa taala yo allah yirbin an ɓe diina allah o fof eɗen ñaagi allah yo allah wallu jiya e makko gonɗin ɓe allah to mbaawi wonde fof eɗen ñaagi joomiraa subhanahu wa taala yo allah rokku men ndeenka e leydi men he rokka men hoolaare rokka heen haa jooni kisal e moƴƴere waɗan ɗum kadi denndaangal leyɗeele juulɓe eɗen ñaagi joomiraa subhanahu wa taala allah rokka men hoolaare ndeer galleeji men heen eɗen ñaagi joomiraa subhanahu wa taala yo allah moƴƴinan min galleeji men ɗi yo allah reen men kadi reenana kadi ardiɓe men banngal fiya kuuji denndaangal men eɗen ñaagi joomiraa subhanahu wa taala yo allah wallu kala ballowo diine l'islam yo allah jaasnu kala faddatoɗo diine l'islam eɗen ñaagi allah yo allah wallu kala yimɓe looɓe tooñaaɓe kala juulɓe to mbaawi wonde ina tooña ina koyna yo allah ɓamtu ɗumen yo allah jinngan ɗumen yo allah tabitin ɗumen joomiraa subhanahu wa taala woni jeyɗo yurmeende eɗen mbiya e allah allahumma man aradana wa arada dinana wa muqaddasatina wulamaana wa qaadatana bi suin fashghilhu bi nafsih kala kay ummaniiɗo men muuyani men bonande walla diine men o yiɗi bonnude walla yiɗi bonnude ngannduɗa nokkuji l'islam ngannduɗa mawnini ɗi walla ngannduɗa ardiɓe diine l'islam annduɓe l'islam kala gummani ɗumen bonande yo allah rokku ɗum goƴa ko ina woƴane hoore mum ngannduɗa ko ina woppira juulɓe eɗen ñaagi joomiraa subhanahu wa taala yo allah hollu men kaawniiɗe makko e baawɗe makko e dow anɓe allah ɓe eɗen mbiya ya allahumma ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram joomiraa subhanahu wa taala woni gurɗo daraniiɗo tagoore allah fof allah woni jogiiɗo teddungal e moƴƴere eɗen ñaagi allah yo allah moƴƴin ɓerɗe men ɗe yo allah moƴƴin ɓerɗe men feewna ɓerɗe men ya rabbal alamin eɗen mbiya allahumma waɗa hir qulubana yo allah laɓɓin ɓerɗe men kala ko wiyete naafi geere yo allah laɓɓine golle men kala ko wiyete haa jooni yeengo yo a joomiraa subhanahu wa taala itte nder ɓerɗe men he kala ko wiyete bonande e goofi e haasidaagal e tikkere e ngañam tumaago eɗen mbiya joomiraa subhanahu wa taala kañum woni ngannduɗaa jikke men allah woni haa jooni keƴeewo men allah woni jeyɗo men fa ni'mal maala wa ni'mal nasir يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma khalaqtu wa min sharri ma akhlaqtu wa min sharri ma